بسم الله الرحمن الرحيم عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه حديث متفق عليه از عمر رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند المیت یعذب فی قبره، مرده عذاب داده می شود در قبر، یعنی مرده در قبر عذاب داده می شود، بیماری علیه به سبب آن داد و فریاد و گریه و فیغانی که از پشت مرده کرده می شود. هر انسانی که مرده خود را با گریه و داد و فیغان میبرد و میگروند و در قبر میگذارد، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید آن مرده عذاب میکشد، عذاب داده میشود به سبب این گریه ای که زنده ها گریه کردند. پس برادران عزیز مهربان و خواهران محترم و مادران محترم، مصیبت به سر شما آمد، پدر و مادر، برادر و شوهر و فرزندان شما که از این دنیا سفر کردند که برده در قبر گذاشتید، شما داد و فیغان نکنید، فریاد نکنید، زیرا که این داد و فیغان شما و این گریه شما سبب عذاب آن همون مرده شما می شود که اون مرده عذاب میکشد از پشتی این گریه شما. اگر که رحم داری به مرده، اگر که به همون کسی نزدیک تو که از این دنیا سفر کرد، اگر تو به اون رحم داشته باشی، پس باید خودت کنترل بکنی، پس تو باید خودت بیقپی تا اینکه اون را صاحب عذاب نکنی و لایق عذابش نکنی. پس برادران عزیز مهربان، از پشت مرده گریه نکنید که سبب عذاب مرده می شود. در بالای مرده شما خواهران و مادران محترم داد و فیغان کرده گریه نکنید، سبب عذاب همون میت بیچاره می شود، سبب عذاب همون مرده ای که خود در عذاب است، که جانش کشیده گرفتند، بدن اون دردمند است، داد و فیغان میکند و فریاد میکند، اما صداش شما نمیشنوید. شما داد و فیغان و فریاد کرده در بالاش گریه نکنید که سبب عذاب همون مرده میشود، سبب دهشت و وزمینی بر همون مرده میشود که همون مرده بیچاره باز عذابش دوچند میشود. در قبر خدا اون عذاب میکند از پشت گریه شما. پس خواهران محترم، برادران محترم، مادران محترمه، شما از این کار دست بکشید، از گریه با داد و فیغان دور باشید. اما باز هم میگم برای شما که مرده البته را انسان یک نزدیکش میمرد، از چشمان اون آب خارج میشود و غمگین میشود، اما خودتون را کنترل بکنید و خودتون را در چارچوبه اسلام داخل بکنید و این مصیبت را به قاعده اسلام سپری بکنید و از خود بگذرانید. این است تعلیم و تربیه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم برای ما و شما که از داد و فیغان و گریه در بالای مرده دست بکشیم که سبب عذاب مرده بیچاره می شود. و این هست حدیثی متفق علیه که امام بخاری و مسلم الله رحمتشون کند برای ما و شما این حدیث را روایت کرده است.